Polarny w Tropikach w Trójce. Witam w 51. wydaniu Polarnego w Tropikach. Gram dla Państwa z Brazylii i dziś mam dużo elektronicznego folku, funku, swingu i disco. 2 godziny z artystami z obu Ameryk, z Afryki i z Europy. W tle śpiewa dla nas Kolumbijka Petrona Martinez w remiksie Uzi. Przed nami takie sławy jak Jay Dilla, Jill Scott, The Doors czy Ali Farkature. Pojawi się mój kubański przyjaciel Wichi de Vedado, argentyński Nicola Cruz czy brazylijska Samba de Coco Raices de Arco Verde. Muzyka świata w formie setu DJ-skiego na antenie Trójki do godziny 4 w nocy. Zapraszam. Polarny w tropikach. Imagine life without you. Got it. Got it. Eu tiro onda pra onda não me tirar.